بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب تقديم الصلاة بسم الله. باب ما جاء في التفصيل في العلم حتى يقصر. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عامر عن عامر وحسين عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال اتانا اقام النبي صلى الله عليه وسلم 11 يقصر، فنحن اذا سافرنا 19 قصرنا وان جبنا اكملنا. یہاں سے نئے ابواب شروع ہو رہے ہیں، بالکل وہ ہے ابواب و تفسیر الصلاۃ، کہ صلاۃ کے اندر قصر کرنے کا بیان. اس سفر میں اگر آپ ہوں تو شریعت نے اس بات کی آپ کو رخصت دے رکھی ہے کہ آپ صلاۃ میں جو رباعی ہیں ان کو قصر کر کے دو رکعت پڑھ سکتے ہیں. اسی سے متعلق ابواب یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں، اور اس میں سب سے پہلا باب ہے باب ما جاء فی التفسیر وکم یقیم حتی یقصر. تفسیر کا بیان اور اس بات کا بیان ہے کہ کتنے دن اقامت کرے گا تو وہ تفسیر کرے گا، اور کتنے دن اقامت کریں گے تو آپ تفسیر قصر صلاۃ نہیں کریں گے، اس کا تذکرہ اس باب میں ہے. سب سے پہلی روایت اس سلسلے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 دن قیام کیا. یہ فتح مکہ کے موقع کا واقعہ ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 دن تک قیام کیا یقصر، اور آپ قصر کرتے رہے. فَنَحْنُ اِذَا سَافَرْنَا 19، لہذا ہم بھی اگر 19 دن کا سفر کرتے ہیں تو قصر کرتے ہیں، یعنی جانے میں اگر لگا 8 دن اور آنے میں لگا 8 دن، یا جانے میں لگا 9 دن آنے میں 9 دن، تو کیا کرتے ہیں؟ تو قصر کرتے ہیں. مراد اس سے جو یہ سفر کا مرحلہ ہوتا ہے عام درخت کا، وہ نہیں اس میں شمار ہے. مراد اس سے کیا ہے؟ ہاں اقامت. چنانچہ ایک روایت میں باقاعدہ سراحت سے آیا ہوا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی حدیث میں، اذا سافرنا فاقمنا فی موضع 19، اذا سافرنا فاقمنا فی موضع 19. جب ہم سفر کرتے ہیں اور کہیں 19 دن کا قیام کرتے ہیں، تو اس سے مراد یہ جو سفر جاری ہوتا ہے اور آپ سفر کر کے کہیں جا رہے باقاعدہ سواری پر، یہ شمار نہیں ہے بلکہ اقامت مراد ہے. تو کہیں اگر ہم سفر کر کے جاتے ہیں اور 19 دن کا قیام کرتے ہیں وہاں پر، تو ہم اتمام کرتے ہیں قصر کرتے ہیں. وَإِن زِدْنَا أَتْمَمْنَا، اور اگر 20 دن کا قیام ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ہم اتمام کرتے ہیں. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں 19 دن کا قیام کیا تھا، اور ان ایام میں آپ قصر کرتے رہے. لہذا گویا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی صحابہ کرام، اگر وہ 19 دن کے قیام کرتے تھے تو قصر، اور اگر 20 دن 22 دن 25 دن کا قیام ہوتا تھا تو اتمام کیا کرتے تھے. اگلی حدیث. قال سمعت انس يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه الى مكه، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا الى المدينه، قلت اقمتم بمكه شيئا؟ قال اقمنا بها 10. تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یہ کہہ رہے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے پہلے مکے گئے، اور آپ پورے سفر میں دو دو رکعت صلات ادا کرتے رہے، یعنی عام صلوات، مغرب مراد نہیں ہے، تو دو دو رکعت ادا کرتے رہے یعنی قصر کرتے رہے، یہاں تک کہ ہم مدینے دوبارہ لوٹائے، چاہے راستے میں جا رہے تھے تب اور وہاں اقامت کیا تب، ان تمام ایام میں اسی طرح دو دو رکعت ہم پڑھتے رہے. تو کہہ رہے میں نے سوال کیا اقمتم بہا شیئن بے مکہ شیئن، کیا مکے میں کچھ دن آپ لوگوں قیام بھی رہا یا نہیں رہا؟ تو کہا کہ اقمنا بہا عشرن، کتنے دن قیام رہا ہمارا؟ 10 دن قیام رہا. تو 10 یا 19؟ 10 دن یا 19 دن؟ کتنے دن قیام رہا تھا مکے میں؟ 10 صحیح یا 19 نہیں آتا؟ ابن عباس کچھ کہہ رہے ہیں اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، تو کتنا صحیح بات کیا ہے؟ 10 اور بہت فرق ہوتا ہے سر، ایسے نہیں قصر چھوڑ دیا کسی نے، بہت لمبا قصر ہے. کیا جی؟ دونوں الگ الگ واقعہ ہے. باقر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کس موقع کی ہے؟ یہ فتح ہے مکہ کے موقع کی ہے. اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث یہ حجت الوداع کے موقع کی ہے. تو جب حج کرنے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چار ذلحجہ کی صبح کو پہنچے تھے آپ. کب پہنچے تھے؟ چار ذلحجہ کی صبح کو آپ پہنچے تھے. اور اس کے بعد 13 تاریخ کو رمی جمرات کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تھے. 13 کو رمی جمرات سے فارغ ہو کر کے اور اسی رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تھے مکے سے. تو اس طرح کتنے دن ہو گئے کل مکہ اور اس کے اطراف میں؟ پورا قیام کتنے رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ 10 دن اس طرح رہا. اسی طرح اشارہ کیا ہے چنانچہ آگے روایت آئے گی مکے میں ہم لوگ کب پہنچے تھے. تو دو روایتیں آپ نے یہاں پر پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق 19 دن قیام کیا قدر کیا, اور ایک روایت کے مطابق آپ نے 10 دن قیام کیا تو بھی قدر کیا آپ نے. تو اب اس سلسلے میں کتنے دن آپ کہیں اقامت کریں تو قدر کریں گے, اس سے زیادہ اقامت ہو تو قدر نہیں کریں گے؟ 19 کو لیا جائے کہ 10 کو لیا جائے؟ 19 دن, 20 نہیں, 25 دن اگر کہیں قیام کریں تو. تو یہ مسئلہ جو ہے یہ کافی مختلف مسئلہ ہے, مختلف سلسلے میں آراء علماء کے ہیں. اس سلسلے میں 9 اقوال ابن عبد البر رحمہ اللہ نے ذکر کیے ہیں, مختلف اقوال لوگوں کے. لیکن بہرحال کچھ چیزیں ہیں جو متفق علیہ ہیں, پہلے ان کی طرف ان کو دیکھیں آپ. تو ایک ہے سفر جاری, ایک ہے سفر جاری. کیا آپ ابھی سفر میں ہیں, چاہے وہ گاڑی ہو چاہے وہ ٹرین ہو, کوئی بھی گاڑی ہو پرانے زمانے سواری یا پیدل آپ سفر کر رہے ہیں, تو جب تک آپ کا سفر جاری ہے اس میں آپ قصر کرتے رہیں گے چاہے جتنا لمبا سفر ہو. سفر جاری میں آپ قصر کرتے رہیں گے چاہے جتنا لمبا سفر ہو. اب اس کے اندر خاص طور سے وہ لوگ آتے ہیں جو ڈرائیور ہیں, مولانا صاحب, جو کون سے ہیں, جو لانگ روٹ ہوتے ہیں اور بس ہو یا ٹرک, ان سب کے ڈرائیور ہوتے ہیں. تو جب تک آپ کا سفر جاری ہے آپ قصر کرتے رہیں گے اس میں کوئی مدت متعین نہیں, متفق علیہ ہے. جب تک آپ کا سفر جاری ہے, سفر پر آپ ہے اور سیر جاری ہے, تب تک آپ قصر کریں گے. واضح مسئلہ یہ. دوسرے یہ کہ اگر آپ نے کہیں پر جا کر کے قیام کیا تو قیام کہ ابھی آپ نے نیت نہیں کی ہے کہ ہم کو کتنے دن ٹھہرنا ہے, بس آپ سوچ رہے ہیں کہ کل ہمارا کام پورا ہو جائے تو کل نکل جائیں, آج نکل جائیں, پرسوں نکل جائیں, تبھی آپ نے اگر اقامت کی نیت نہیں کی ہے تو اور آپ رکے ہوئے ہیں کہ آج نکلیں کل نکلیں, تو جتنے دن پھر آپ رکے رہیں آپ قصر کرتے رہیں گے. اس پر بھی تمام علماء کا اتفاق ہے. دوسرا مسئلہ واضح ہے کہ اگر کہیں پر گئے آپ اور مثلا آپ آئے تھے کسی کام سے, کہیں گئے آپ تجارتی مقصد سے, اور یہ ہوا کہ آج ہمارا جس دن پہنچے اس دن کام پورا ہو جائے گا اس دن واپس آ جائیں گے, لیکن وہاں معلوم فلاں دن آفس بند تھا نہیں کام ہو سکا, اگلے دن بھی کوئی مسئلہ ایسا آ گیا, تو آپ اسی اس میں رکے ہوئے ہیں. تو اگر اس طرح سے آدمی کی نیت نہیں ہے اقامت کی تو ایسے موقع سے آدمی جتنے دن بھی وہاں پر ٹھہرا رہے وہاں پر قصر وہ کرتا رہے گا, کوئی اس کے اندر پھر تعین نہیں ہے کہ اتنے دن سے اگر زیادہ ہو گیا تو آپ قصر نہیں کریں گے, ایسا نہیں. تیسرا مسئلہ اس کے بعد یہ کہ اگر آپ کہیں گئے اور آپ نے کچھ دنوں تک اقامت کی نیت کی, ہمیں کچھ دن یہاں ٹھہرنا ہے, کچھ دن ہمیں یہاں پر ٹھہرنا ہے, تو وہ کون سی مدت ہے آخر, کتنے دن ٹھہریں گے تو آپ قصر کریں گے, اس سے زیادہ اگر ٹھہریں گے آپ تو قصر نہیں کریں گے. یہ مسئلہ اصل ہے جو خاص طور سے مختلف بھی ہے. کتنے دن اس سلسلے مختلف اقوال موجود ہیں, تو کوئی کہتا ہے 4 دن کہتا ہے کوئی, کتنے دن؟ 4 دن. کسی نے جو ہے اس میں ذرا سا تھوڑا تھوڑا سا بھی اختلاف موجود ہے, تو کسی کے یہاں سلسلے میں اگر 4 دن آدمی قیام کرتا ہے تو اتمام کرے گا, اگر 4 دن آدمی کے قیام کی نیت ہے تو ایسا شخص اتمام کرے گا, اور اگر 4 دن سے کم قیام کی نیت ہے تو قصر کرے گا آدمی. تو اگر چار دن پورے قیام کرنا ہے آپ کو تو کیا کریں گے؟ اتمام. اور چار دن سے کم اگر اقامت کی نیت ہے تو کیا کریں گے؟ آپ قصر کریں گے. اور ایک قول ہے اگر پورے چار دن کی نیت ہے تو قصر کرے گا, پورے چار دن کی نیت ہے تو قصر کرے گا. شاید میں پہلا قول کیا بتایا ویسے میں نے, اگر چار دن پورے اقامت ہے تو اتمام, اس سے کم ہے تو کیا کریں گے؟ قصر کریں گے. اور ایک قول اگر پورے چار دن کی اقامت کی نیت کر لی آپ نے تو اب اتمام کرنا ہے. اگر پورے, پھر میں نے شاید دوبارہ اسی کو گھما دیا, اگر چار دن سے زائد اقامت کی نیت ہے تو اتمام کرے گا. دوسرا قول کیا ہے؟ اگر چار دن سے زائد اقامت کی نیت ہے تو اتمام کریں گے. اور اگر چار یا چار سے کم کی اقامت کی نیت ہے تو کیا کریں گے؟ آپ قصر کریں گے. مسئلہ تھوڑا سا اس دونوں میں اختلاف ہے کہ اگر مکمل چار ہو رہا ہے, مکمل چار دن ہو رہے ہیں, تو ایک قول کے مطابق جو پہلا لکھا آپ نے اتمام کرنا ہے, اور دوسرے قول کے مطابق ایسا نہیں ہے. تو یہ ذرا سا تھوڑا سا اس میں اختلاف ہے. اس سے ذرا سا الگ ہٹ کر کے ایک قول ہے, وہ یہ ہے کہ اگر پندرہ دن کا مسئلہ ہے, اگر آپ نے پندرہ دن تک اقامت کی نیت کی تو آپ کو اتمام کرنا ہے, اور پندرہ دن سے کم اگر اقامت کی نیت ہے آپ کی تو قصر کرنا ہے آپ. تو اس طرح کے اقوال اس سلسلے میں بہرحال موجود ہیں. اب ان میں سے ایک بھی قول نہیں آیا جس کا تعلق کسی والا صاحب کی دو روایتیں آپ کے سامنے ہیں, نہ تو انیس والا آیا اور نہ کون والا آیا, یہاں پر دس والا آیا. اب اس سلسلے میں کوئی صریح حدیث اس طرح کی موجود ہو جس سے معلوم ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ اگر آپ اتنے دن تک قیام کریں تو قصر کریں, اس سے زیادہ اگر آپ قیام کرتے ہیں تو آپ اتمام کریں گے, ایسی کوئی صریح روایت اس سلسلے میں نہیں موجود ہے. بس لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو دیکھ کر کے اس سے استدلال کیا ہے. مثلا صحابی رسول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کتنے دن کی بات کہی ہے؟ انیس دن کی بات کہی. اسی طرح فتح مکہ کے موقع سے قیام کتنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ اس سلسلے میں مختلف احادیث میں 19, 18, 15 کی باتیں نقل کی گئی ہیں, لہذا کم سے کم کتنا تذکرہ کیا گیا ہے؟ 15. لہذا کچھ لوگوں نے کہا یہ اقل عدد ہے, لہذا اس کو مانا اور کہا کتنے دن قیام کریں تو آپ کتنے دن تک قصر کر سکتے ہیں؟ آپ 15. مکمل ہو گیا تو آگے آپ قصر نہ کیجیے. تو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو, اسفار کو دیکھ کر کے لوگوں نے ان مسائل کا استنباط کیا ہے. جبکہ اس سلسلے میں ایک رائے اور ہے, وہ یہ ہے کہ کوئی قید نہیں اس سلسلے میں, جتنے دن تک بھی آپ سفر میں رہیں آپ قصر کرتے رہیں گے, کوئی حد بندی اس کی نہیں, جب تک کہ آپ کسی جگہ کو اپنا وطن نہ بنا لیں. باقاعدہ آپ نے وطن بنا لیا, اس کو وہاں پر اب آپ کو رہنا ہے تو آپ اتمام کریں گے, ورنہ جب تک آپ سفر میں ہیں, تجارت کی غرض سے آپ گئے ہوئے ہیں, کسی طلب علم کے لیے آپ گئے ہوئے ہیں, تو جب تک بھی آپ حالت سفر میں ہیں آپ کیا کریں گے؟ قصر کریں گے. ایک رائے سلسلے میں یہ بھی ہے, کوئی مدت متعین نہیں, نہ 19 دن نہ 15 دن نہ 4 دن, کوئی مدت متعین نہیں سلسلے میں ہے. ایک قول اس طرح کا یہ بھی ہے, چنانچہ بہت سے لوگ اس قول پر عمل کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں ماشاء, یا مدینہ پڑھنے جائیں گے تو وہاں پر بھی کیا ہے, ہاں 9 مہینہ 10 مہینہ رہنا, لیکن کیا ہے سب مسافر, لہٰذا اگر کبھی اتفاق سے تنہا پڑھنے کا موقع ملا نماز تو کتنی پڑھیں گے؟ تو باقی جماعت سے پڑھیں گے تو کتنی, جو امام پڑھے گا, باقی سنت کی چھٹی تو, سنتوں کی چھٹی تو ہو ہی جائے گی اس کے بعد سفر میں. تو ایک رائے سلسلے میں یہ بھی ہے, اور بڑے بڑے علماء کرام کی ہے, بہرحال ابن قیم رحمہ اللہ کی بھی یہی رائے ہے, زمانے میں شیخ صالح عثیمین صاحب کی بھی رائے اسی طرح کی. تو ایک رائے علماء کرام کی یہ ہے, اس سلسلے میں کوئی قید نہیں ہے, جب تک آپ کسی چیز کو باقاعدہ اپنا کسی مقام کو اپنا وطن نہ بنا لیں اور وہاں رہنے کی نیت نہ کر لیں تب تک آپ قصر کرتے رہیں گے. اس سلسلے میں کوئی قید نہیں ہے. اس سلسلے طرح کے سارے اقوال موجود ہیں. جبکہ کچھ لوگوں نے استدلال دوسرے اعتبار سے کیا, وہ یہ ہے کہ آخر سفر کہتے کس کو ہیں اور اقامت کہتے کسے ہیں. سفر کسے کہا جاتا ہے اور اقامت کسے کہا جاتا ہے. چنانچہ یہ بات معلوم ہوتی ہے ایک دوسری روایت سے جس کا تعلق یہاں پر قصر سے نہیں ہے, لیکن اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو جو حج کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے ان کو حج سے فراغت کے بعد زیادہ سے زیادہ 3 دن ٹھہرنے کی اجازت دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حج سے فراغت کے بعد صرف 3 دن تک ٹھہرنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی انہیں کہ 3 دن سے زیادہ پھر آپ نہیں ٹھہر سکتے ہیں. چنانچہ صحیح بخاری میں اسی جلد میں آخر میں آپ پڑھیں گے روایت, ثلاثٌ للمہاجر بعد الصدر, ثلاثٌ للمہاجر بعد الصدر, کہ منا سے نکلنے کے بعد مہاجر زیادہ سے زیادہ 3 دن تک مکے میں ٹھہر سکتا ہے. تو وہ لوگ جو ہجرت کر کے مکے سے چلے گئے تھے ان کے لیے دوبارہ آ کر کے مکے میں مقیم ہونا نہیں جائز تھا. جو لوگ مکے سے ہجرت کر کے مدینے چلے گئے تھے ان کے لیے دوبارہ آ کر کے مکے میں اقامت کرنا نہیں جائز تھا. لہذا جو مہاجرین تھے ان کو زیادہ سے زیادہ جو اجازت تھی کتنے دنوں کی, 3 دن تک. 3 دن تک آپ ٹھہر سکتے ہیں قضائے حوائج کے لیے, ضروریات اپنی کچھ ہیں ان کے پورا کرنے کے لیے. 3 دن کے بعد آپ مکے میں نہیں ٹھہر سکتے ہیں. اس سے معلوم یہ ہوا کہ 3 دن کی اقامت کو اقامت, 3 دن کے ٹھہرنے کو اقامت نہیں کہا جاتا ہے. 3 دن اگر آپ کہیں ٹھہرتے ہیں قیام کرتے ہیں تو اسے اقامت نہیں کہا جاتا ہے. اگر 3 دن سے زائد آپ مکمل 4 دن ٹھہرے کہیں پر تو کیا ہے, اسے اقامت نہیں. کیا آپ نے ابھی سفر نہیں کیا ہے, آپ کا یہ باقاعدہ اقامت ہے, قیام کیا ہے آپ نے. تو اس سے استدلال کیا لوگوں نے, 3 دن کے قیام کو قیام نہیں کہا جاتا ہے. 3 دن کہیں ٹھہر گیا تو اسے اقامت نہیں کہیں گے, اور اگر آپ 3 دن سے زائد مکمل 4 دن اگر آپ ٹھہرتے ہیں تو اسے کیا کہیں گے, اقامت کہیں گے. لہذا اگر آپ مکمل 4 دن, جو میں ایک قول بتا رہا ہوں, مکمل 4 دن اگر آپ کہیں پر اقامت کی نیت کر لیتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے, اتمام کرنا ہے. آپ پہلے سے بنا رکھا ہے آپ نے کہ ہم پہلی تاریخ کو پہنچیں گے اور اس کے بعد 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6 کو رہیں گے, صاحب کو کیا ہے واپسی کا ٹکٹ لے رکھا ہے آپ نے, اتمام کریں گے یا قصر کریں گے اس قول کے مطابق, اتمام کرنا ہے آپ کو. کیونکہ اگر 3 دن سے زائد آپ کہیں پر ٹھہرتے ہیں تو اسے کیا کہا جاتا ہے, اقامت کہا جاتا ہے. تو اس قول کے مطابق 3 دن یا 4 دن سے کم اگر آپ کہیں پر اقامت کی نیت کر لیتے ہیں تو قصر کریں گے, اور اگر اس سے زائد اقامت کی آپ نے نیت کی تو اسے میں آپ قصر نہیں کریں گے. آپ یہی قول زیادہ اقرب معلوم ہوتا ہے جو اکثر علماء کرام کی برادری کی. آپ نے ذرا سا تھوڑا بہت اختلاف, کسی نے 21 سلاد کی بات کہی اور کسی نے 4 دن مکمل کی بات کی, کسی نے 4 دن سے کم کی بات کہی, تو قریب قریب اقوال بہرحال اس سلسلے میں ہیں. تو اگر آپ کہیں پر جاتے ہیں اور آپ کی نیت ہے کہ 4 دن, 5 دن, 6 دن آپ مکمل وہاں پر رہیں گے تو آپ قصر نہ کیجیے آپ, اور اگر 2 دن, 3 دن, 3.5 دن اتنا آپ کو قیام کرنا تھا پہلے سے نیت باقاعدہ ہے تو آپ کیا کریں گے وہاں پر, قصر کریں گے اس سلسلے میں. اب مسئلہ یہ ہے آپ کے سامنے روایتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن قیام کیا, 19 دن قیام کیا. تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 19 دن تک یہ قیام کیا تھا تو کیا باقاعدہ نیت کر کے وہاں رکے تھے 19 دن رہیں گے ہم؟ یہ تو فتح کے حالات ہوتے ہیں کہ کتنے دن میں حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں, حالات ٹھیک ہو گئے چلے جائیں گے واپس. تو یہاں پر ایسا نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ نیت کر رکھی تھی کہ اتنے دن ہم کو ٹھہرنا ہے مکے میں, ایسا کچھ نہیں تھا. تو 19 نہیں 40, اگر آپ 20 دن ٹھہرے ہوتے تو اتمام کر دیتے آپ. 19 کے بجائے ایک دن اور رکنا پڑتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اتمام کرتے، ایسا کچھ تو نہیں ہے. تو ایک تو ہو گیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت. دوسرے جو روایت ہے آپ کے سامنے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ 10 دن آپ نے قیام کیا وہاں پر. تو 10 دن آپ نے کہاں پر قیام کیا تھا؟ اس سے کہہ سکتے ہیں 10 دن تک تو آپ نے باقاعدہ قصر کیا ہے. یہ 10 دن آپ کا کہاں پر قیام تھا، کس جگہ پر؟ ایک جگہ تھا یا مکے میں گئے، مکے سے پھر آپ مینا گئے، مینا سے کہاں گیا؟ عرفات گئے، وہاں سے مزدلفہ آئے، پھر مینا آئے. تو ایک جگہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ جا کر کے پورے 4 دن ٹھہرے ہوں، ایسا نہیں تھا. 4 تاریخ کو آپ پہنچے تھے، 5, 6, 7 کو رہے مکے میں، پھر 8 کو کہاں روانہ ہو گیا؟ اور وہاں روانہ ہو گئے، مینا چلے گئے، پھر 9 کو کہاں چلے گئے؟ عرفات چلے گئے. پھر وہاں سے 10 آیا، 10 کو آئے، 10 میں کچھ مزدلفہ میں، کچھ مینا میں، پھر 11, 12, 13، پھر 13 کے رمی جمع کا رنگ نکل گیا. تو کسی مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل 4 دن ٹھہرے ہوں ادھر ادھر والے چھوڑ کر کے، ایسا نہیں تھا مولانا صاحب. کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل 4 دن ٹھہرے ہوں، ایسا نہیں تھا. لہذا زیادہ سے زیادہ ٹھہرے آپ چاہے مکے میں چاہے مینا میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کل کتنا تھا؟ زیادہ 3 دن تھا. 4 دن مکمل ہو گئے ہوں، ایسا نہیں تھا کہیں پر. لہذا بہرحال اس سلسلے میں یہ جو مختلف اہم اکرام کی رائے ہے 3 اور 4 قریب قریب آ رہا ہے، تھوڑے سے فرق کے ساتھ. یہی سلسلے میں زیادہ اولا اور ارجا بات ہے کہ وہ مدت جسے شریعت نے قیام سے تعبیر کیا ہے اسے قیام مانیں گے آپ، اور جسے شریعت نے قیام سے نہیں تعبیر کیا ہے اسے آپ قیام نہیں مانیں گے. لہذا اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 دن کے ٹھہرنے کو شریعت کی روشنی میں قیام نہیں کہا جاتا ہے. 3 دن سے زائد اگر ٹھہرتے ہیں تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ قیام کہا جاتا ہے. لہذا مہاجر کو منع کر دیا گیا تھا، مہاجرین کو، کہ آپ رمی جمرات کے بعد جب فارغ ہو جائے سے تو 3 دن سے زائد آپ یہاں پر نہیں ٹھہر سکتے ہیں. بہرحال بات زیادہ اکرم معلوم ہوتی ہے. اللہ علیہ وسلم. جی چار دن مثلاً آپ آئے، ٹکٹ لے کر کے پہنچے، مثلاً میں بتایا آپ کو 1 تاریخ کو دلی پہنچیں گے آپ، اور اس کے بعد 2, 3, 4, 5 کو رہیں گے، 6 کو واپسی ہے. تو آپ تمام ایام میں قطر نہیں کریں گے، آپ پہلے دن میں نہیں کریں گے. ہاں سب اتمام کرنا، ایسے نہیں کہ 3 دن تک کرو بعد اس بار نہیں کرنا. پہلے ہی دن سے جب آپ پہنچ گئے اپنی منزل پر، پہلے ہی دن سے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اتمام کرنا ہے. ایسے نہیں 3 دن تک کرتے رہیے آپ. اگر آپ نے باقاعدہ اقامت کی نیت کر لی، اتنے دن ٹھہرنا ہے، 5 دن 4 دن، تو ایسے موقع سے آپ کو جب آپ اپنی منزل پہ پہنچ گئے وہیں سے کیا کر، اسی دن سے کیا کرنا ہے آپ کو؟ اتمام کرنا ہے، فخر نہیں کریں گے. اور باقی اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو آپ اتمام کریں گے. تو سیدھا مسئلہ ہے، جب تک سفر جاری ہے کتنا بھی لمبا ہو فخر کرتے رہیں گے آپ. کسی جگہ پر آپ گئے اور ابھی نیت نہیں ہے آپ کی، یہ تو ہے پہلے سے کہ 10 دن تو کم سے کم لگے گا ہی، تب تو ختم مسئلہ ہو گیا کہ آپ کی نیت ہوگی 10 دن تو کم سے کم رہنا ہے. لیکن آپ کی کوئی نیت نہیں، آپ کو یہ اگر اسی دن کام پورا ہو گیا تو اس دن شام کی ٹرین سے واپس آ جائیں گے، نہیں تو اگلے دن واپس آ جائیں گے. لیکن لگ گئے کئی دن آپ کو، سوچ کیا ہے داخلہ کرانے بچے کا، تو آپ پہنچ کے فٹافٹ سارا ہو جائے گا. یہاں کے معلوم ہے نہیں تو ابھی نہیں تو کل رزلٹ آئے گا، تو پرسوں آئے گا، تو ادھر آ کر کچھ مسئلہ ہو رہا ہے، تو آپ رکے ہوئے ہیں اسی. تو کیا کرتے رہیے آپ؟ ہاں قطر کرتے نہیں آپ ایسے موقع سے. تو اگر آپ نے اقامت کی نیت نہیں کی ہے تو جتنے دن بھی ہو جائیں، چنانچہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر میں اقامت کی نیت نہیں کروں تو چاہے 12 دن کیوں نہ ہو جائے میں قطر کرتا رہتا ہوں. کتنے کہا انہوں نے؟ چاہے 12 دن ہی کروں. بڑی تعداد بتائی انہوں نے، گویا کہ 12 دن قطر وطر ہوتا نہیں ہے، لیکن اگر ہماری نیت نہیں ہے تو چاہے 12 دن تک بھی ہم قیام کیوں نہ کریں تب بھی کیا کرتے رہتے ہیں؟ قطر کرتے رہتے ہیں. تو اگر نیت نہیں ہے تو آپ قطر کرتے رہیں گے. اور اگر آپ نے کہیں پر قیام کی نیت کر لی ہے، قیام کرنا ہے، تو اگر نیت آپ کی مکمل 4 دن کے قیام کی ہے تو آپ قطر نہ کیجیے. مکمل 4 دن، آنے والا دن چھوڑ دیجیے، نکلنے والا دن چھوڑ دیجیے. اگر بیچ میں تین دن پڑتا ہے تو آپ قصر کیجئے، اور اگر مکمل چار دن بیچ میں ہے تو آپ ایسے موقع سے قصر نہ کیجئے آپ، کیونکہ اسے سفر نہیں بلکہ کیا کہا جاتا ہے، اسے اقامت کہا جاتا ہے، یہ بڑا زیادہ اثر معلوم ہوتا ہے دلائل کی روشنی. واللہ اعلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنارة عتيبة وابي بكر وعمر ومعه عثمان الصدر في امارته ثم اتى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فرماتے ہیں. خالی عبداللہ تو کون ہوں گے؟ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن منصور، تو میں نے تو عبداللہ بن عمر کہہ دیا. مولانا شاگرد کون کے ہیں؟ کون شاگرد ہیں؟ ہاں نافع ہیں. تو نافع ابن عمر مشہور سند ہے. تو کہہ رہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منا میں دو رکعت ادا کی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دو رکعت ادا کی، اسی طرح سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کے آغاز میں دو رکعت ادا کی، ثم اتم، اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منا میں اتمام کیا، بجائے دو کے کتنی پڑھا کرتے تھے؟ ظہر، عصر اور عشاء، چار رکعت پڑھا کرتے تھے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں ہمیں دو رکعت پڑھائی، اور سب سے امن و امان کی حالت میں جس میں آپ ہو سکتے تھے، اتنا امن و امان تو آپ کو زندگی میں کبھی نصیب نہیں ہوا. تو سب سے زیادہ جو امن کی حالت ہو سکتی تھی، اس امن کی حالت میں منا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعت ادا کی؟ دو رکعت ادا کی. اس سے معلوم ہوا کہ یہ قصر کرنا یہ خوف کے ساتھ مربوط نہیں ہے، یہ خوف ہو تبھی قصر کریں گے. صحابی نے کیا بتایا کہ بالکل امن و امان کی حالت میں تھے، اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کیا آمنا کا ما کا، صرف نہیں کہ امن کی حالت میں، سب سے زیادہ امن جو جس موقع سے ہو سکتا تھا اس موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں دو رکعت ادا کی. اور اس سے ایک بات اور معلوم ہوئی، مولانا سے اس سے ایک بات اور معلوم ہوتی، اور وہ یہ ہے کہ منا میں جو صلات حج کے موقع سے صلات میں قصر کرتے ہیں، آیا یہ سفر کی وجہ سے ہے یا یہ نسک کی وجہ سے ہے؟ منا میں جو صلات کی قصر کی جاتی ہے، تو آیا یہ اعمال حج میں سے ہے کہ وہاں منا میں آپ دو ہی رکعت پڑھیں گے، یا اس کا تعلق سفر سے ہے کہ آپ سفر میں اس وجہ سے کریں گے؟ اس سے فرق وہاں پر پڑے گا جبکہ اگر کچھ لوگ منا کے حج میں شریک ہوں، اس اختلاف سے فرق کن پر پڑے گا؟ اگر کچھ لوگ منا میں منا کے رہنے والے ہیں، مکے کے رہنے والے ہیں، اور وہ حج میں شریک ہیں، تو منا میں قصر کریں گے وہ یا اتمام کریں گے؟ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ کس وجہ سے ہے، سفر کی وجہ سے ہے، تو باہر کے لوگ تو کیا کریں گے؟ قصر. اور مکے والے منا والے کیا کریں گے؟ اتمام کریں گے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ نسک کی وجہ سے ہے، تو سب کو کیا کرنا ہے؟ قصر کرنا ہے. صحابی رسول کا یہ کہنا کہ آمن ماکان، اشارہ کس کی طرف ہے؟ قرآن کی آیت کی طرف. قرآن کی آیت کی طرف ہے، لا جناح علیکم ان تقصروا من صلاتک ان خفتم. بس انہوں نے کہنا یہ چاہا ہے کہ سفر میں صلات میں قصر کرنے کے لیے خوف کا ہونا شرط نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر خوف کے بھی سفر میں کیا کیا ہے؟ قصر کیا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ منا میں جو قصر ہوتا ہے، صحابی کی رائے کے مطابق اس کا تعلق کس سے ہے؟ سفر سے ہے، سفر کی وجہ سے ہوتا ہے، اور سفر کے لیے یہ شرط نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت کے آخری زمانے میں کیا کیا؟ اتمام کیا. اگر اس کا تعلق نسک سے ہوتا تو اتمام کرتے؟ نہیں کرتے. سفر سے انہوں نے اس کا تعلق سمجھا، لہذا انہوں نے کہا جائز، اتمام کرنا بھی جائز اور قصر کرنا بھی جائز، لہذا انہوں نے کیا کیا؟ اتمام کیا. باقی انہوں نے اتمام کیوں کیا، اس کی وجہ انشاءاللہ میں اگلی گھنٹی میں بتاؤں گا آپ کو. اس سے بڑا اتنا معلوم ہوا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی سمجھتے تھے یہاں پر جو قصر ہوتا اس کا تعلق کس سے ہے؟ سفر سے ہے، نہ کہ نسک سے ہے. السلام علیکم.